Deja vi. Lehengo astean, Goienkarian telebistari dedikaturiko zutabean, Leire Kortabarriak idatzi zuen Gabilondo News artikuluaren aitzakian, albistegien kontura arituko naiz ni ere. Izan ere, azpimarratu gurako nuke, zein interesgarria izaten den notizia bera, albistegi desberdinetan nola jorratzen duten ikustia. Kanalaren ideologia, bere saioetan baino garbiago soma daiteke eta albistegietan. Eta kanalen arteko konparaketa eginez, asko zerrazago. Beno, akaso euskal arazoa detzen duten horren salbu ezbenarekin. Hor, diktadupean aritzen direla dirudi. Gai horretan ez dute ikuspegi, testu inguru eta bere izketarik egin gura izaten. Bestela, Arrasate Mondragon bilakatu zen martxoko egun tristeak gogoratu besterik ez dago. Oraingoan ordea, ETB-ko bi kanalen artean ematen den beste efektu desatxegin bat aipatuko dut. Euskarazko albistegia ikusi duenak gauza bera irentzi behar izatea ETB-bin. Eta are eta deigarriago egiten da eguerdiko bideo berberak gauera pasatzen dituztenean. Hor, errepikatua eta moztu, itxatxe, betelan hutsaren impresioa biderkatu egiten da.